الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، لكم سليا تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نصح زانقو استقوى كتك قولياك الله تبارك وتعالى. أنا سيما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله تبارك وتعالى لأنباءه أممتوما تمواك محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، أي بالأخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. الله أمن ليت أنتم محمد صلى الله عليه وسلم amekuja na kutuelezea habari zenye ukweli ndani yake, lakini pia amekuja kutufundisha imani iliyokuwa sahihi, na amekuja kutufundisha elimu iliyo na manufaa. Wa dini alhaqi ay al-a'malu as-salihah الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. أما كل يمتوم كتفنديشة متندو يلي يقوى مزوري، متندو يلي يقوى سهيهي، متندو أمبايو يكون منفع دنياني نبي آخرة. أكيفان يكزهيب تمويت محمد صلى الله عليه وسلم mpaka akauacha umma katika hali ya baydaa, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Masahaba wakaleleka katika malezi mazuri, na wakajifundisha itikadi iliyokuwa sahihi na elimu iliyokuwa na manufaa, elimu ambayo inazalisha matendo yaliyokuwa mema yenye manufaa yaliyokuwa sahihi, matendo ambayo yanamnufaisha mja duniani pia yanamnufaisha mja katika akhera. Na sisi katika zama kama hizi ambazo zimeenea mafundisho mbalimbali na miongozo mbalimbali, na kila watu wamejinasibisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunawajibika kuyaangalia maelekezo na mafundisho na malezi ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwa kila upande, na tukamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila kubwa na dogo. أمكوكي حديث الإمام أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حمسيما تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. متوم عليه الصلاة والسلام الليلزة نخبزاك نميلزياك يوكويلي نوالها يا نورونغ لنياك نوالها يا نشبها لنياك نميلز يوكويلي نحن واجبيككم صديقيشا تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أمتوانبيا كوما يهودي والفرقيانا كتك مكون لسبيل نموجة makundi sabini yaliangamia na moja likasalimika. Manasara wakafarikiana katika makundi 72, 71 yakaangamia na moja likasalimika. Na huu umma wake utafarikiana katika makundi 73, 72 yakaangamia pale alikuyajumlisha yote akasema kulluha finnari, makundi yote hayo itakwenda motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni lipi hilo kundi moja, akasema alayhi salatu wassalam ni lile kundi ambalo litakuwa limeshikamana na yale nilionayo mimi na masahaba zangu, wakaitakidi nilivyoitakidi mimi na masahaba zangu, wakamwabudu Allah vile ambavyo nimemwabudu mimi na masahaba zangu, wakasema vile ambavyo nimesema mimi na masahaba zangu, wakayaacha yale ambayo nimeacha mimi na masahaba zangu. Katika zama kama hizi ambazo tumeshughulishwa na maisha na haraka ya mafanikio, ni lazima watu wawe na uvumilivu na subra katika kuzitafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Na watu wakiwa na haraka watajikuta siku zote wanahama katika mapote, leo wako huku na kesho wa kukule. Ikiwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika yale aliyokuja nayo ametuelezea habari za kweli za wale waliopita kabla yetu, lakini pia katuelezea habari za kweli za watakaokuja baada ya yeye kuondoka, katika mambo ambayo ameeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kama alivyosimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akasema anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema إن الإسلام بدأ غريبا. حقيقة الإسلام وليانزة كتكهال يوغيني وسيعود غريبا كما بدأ نو ترديتين قوامجيني كما ولغوانزة فطوبى للغرباء. مفانكي وفراحة كفاول fanikio ni kwa wale watakaokuwa wageni. hao watakuwa wamefanikiwa. Kwa hiyo wanaohitaji kufaulu na kufanikiwa ni wale ambao wataonekana kuwa ni wageni. Aliposema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba wakamuuliza, man hum ya Rasulullah, hao ghurabani kina nani ewe mtume wa Allah? Qala alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Akasema ghurabani wale ambao watakuwa wanafanya islah, wanarekebisha, wanatengeneza, wanasuluhisha watu wanapokuwa wameharibu. Kwa watu wakiharibika, wao wanafanya islahi kwa watu katika kufanya islahi katika aqida zao, katika ibada zao, katika akhlaqi zao na miamala yao. Bali katika riwaya Imam Ahmad na wengineo ikafasiriwa neno la ghuraba aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. نواتو وزوري وشاشة ونعيشي كتخ جميع وتوينك وبايا. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والي ونقواسي نقوافينغا نوينك زيدي كلك والي أباو ونوستليزا نقواتي. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii akalitaja neno al-ghurba mara mbili, na wanaeleza ahli al-ilm kwamba hadithi hii ni katika alam min a'lam nubuwatihi alayhi salatu wassalam, ni alama miongoni mwa alama za utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pale alipoelezea hali ambayo itaukuta umma baada ya kuondoka kwake, ugeni wa kwanza ni ugeni uliokuwa katika zama zake yeye mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati alifikisha da'wa, ilikuwa da'wa ni geni, na watu walimuona ameleta jambo geni kabisa. Waliomkubali walipata tabu, wakapata dhiki, wakaadhibiwa, wakateswa, wakauliwa, wakawa ni wageni katika jamii zao. Walitengana na familia zao na wazee wao kwa sababu ya dini, lakini hawakukata tamaa. Waliendelea kusubiri na wakalazimiana na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka da'wa ya Mtume ikaenea na ugeni ukatoweka. Huu ni ugeni wa kwanza. Lakini ugeni wa pili ni ugeni ambao Mtume kaueleza utakuja kutokea baada yake, kwamba huu Uislamu pia utarudi katika hali ya ugeni, na ni ugeni ambao tunaishi kwao. Wanaoshikamana na Uislamu na mafundisho yake na sheria zake ni wageni katika jamii hii, kwa sababu sheria nyingi za dini zimewekwa pembeni. Maelekezo na mafundisho aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam yambadilishwa. Kwa hivyo wale wanaoshikamana na Uislamu sahihi wamekuwa ni wageni katika jamii zao, wageni katika familia zao, wageni katika miji yao. Na huu ni ugeni wenye hali ngumu zaidi kuliko ugeni wa mwanzo. كما المسيمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أكفسير منين يمتوم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أكسيمة أما إنه ما يذهب الإسلام فهموني أقواب هاي ما نيشي كما هو إسلام وتوندوك كما بات وترتادي ويوشركين مكفيري فانا هاي تقوى هالهير. ولكن يذهب أهل السنة والجماعة. لكن وتتويك أهل السنة والجماعة. هوا تقويك كتك جميل. أهل السنة والجماعة وتقوى وشاك. mpaka itafikia katika mji, hakuna ahlu sunna illa rajulun wahid, isipokuwa mtu mmoja. Kwa hivyo huu ugeni ambao ameueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam unaweza kuwa katika mji fulani na ukawa haupo katika mji mwingine. Unaweza ukawa ugeni huu upo kwa watu fulani na ukawa haupo kwa watu wengine. Na unaweza kuwepo ugeni huu katika zama fulani na ukatoweka katika zama zingine. Na kadri watu watakapokuwa na ugeni, ndivyo watakapokuwa na malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo watu wasichelee kuonekana wageni kwa wao kushikamana na miongozo na mafundisho na maelekezo ya dini ya Uislamu, bali watu wajipambe na Uislamu na walazimiane na Uislamu, na wala wasiangalie jamii kwamba jamii hii inaridhika na mwenendo wanaokwenda nao wa wao kushikamana na dini au jamii hairidhiki. Wasiangalie kuwafurahisha watu, waangalie kumfurahisha Allahu tabaraka wa taala. Na hili ni jambo linahitajia ustahimilivu wa hali ya juu, na hili hauwezi ukalitambua kwa sura ya haraka, lakini utalitambua wakati wa matukio. Ima unaoa ukahitaji sasa harusi yako wewe ifungamane na mafundisho ya dini, utaona vurugu inaanzia kwenu kabla ya upande wa mke, na utaiona harusi kama ni balaa fulani limekuja kukuingilia kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu mfumo mzima wa kuanzia kwenye uchumba mpaka kwenye ndoa umbadilika. Watu wameingiza mila zao ndani ya dini, wameingiza ahawa zao ndani ya dini. Katika kipindi kama hicho, ukahitaji wewe kijana ama wewe Muislamu unayetaka kuoa, nataka harusi yangu ifanyike kama ilivyofanyika harusi katika zama za Mtume, basi elewa utakuwa na upinzani kwenye familia yako na utakuwa na upinzani kwenye familia ya yule unayemwoa. Kwa hiyo katika matukio kama haya utaona ule ugeni wa Uislamu na ugumu wa kushikamana na mafundisho ya Uislamu. Ama pia kitokea misiba, ukahitaji mazishi yako yafanyike Kiislamu, kisunna, utaona vipingamizi vinavyojitokeza kwenye familia na mambo yanayojitokeza kwenye familia. Hii inadhihirisha na kuonyesha kwamba familia zetu za Waislamu ziko mbali na mafundisho ya Uislamu. Akatuambia Mtume alayhi salatu wassalam, kama alipoipokea hadithi ya Imam Tirmidhi kutoka sahaba Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Mtume asema: al-mutamassiku bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal-qabidu 'ala al-jamr, mwenye kushikamana na mwenendo wangu kipindi ambacho umma wangu umefarikiana, umetofautiana, kila watu wana mawazo yao na fikra zao, na yeye akaamua mimi nitashikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo langu nitalipeleka lilivyoelekezwa na Mtume, basi atakuwa ni mfano wa mtu aliyeshika moto kwenye mkono wake. Hii inaonyesha kwamba kushikamana na kulazimiana na manhaji ya Mtume si jambo rahisi. Utaliona kuwa jambo rahisi katika wakati ambao hauna jambo linalokushughulisha linalohusu jamii. Unakuja kuswali, walillahi alhamdu, katika mji na neema kama hii ya msikiti wetu wa sunna, mnaswali vizuri, hautaona tabu. Lakini ondoka, hama, nenda katika mji, hakuna huu msikiti kama huu ambao ibada zake zinakwenda kwa utaratibu na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu nenda ukasali pale, uangalie namna gani swala yako itakapokwenda, na namna gani jamii itakapokuchukua. Hawatakuelewa, hawatakukubali, na watakuona umekwenda kuwaharibia ibada zao. Utaona umuhimu na ulazima wa kushikamana na sunna pale ambapo utahitaji kutekeleza sunna kwenye jamii ambayo inajinasibisha ni ya Kiislamu lakini haijui sunna wala haitambui sunna. Na haya yote ni kwa sababu jamii za Uislamu zimejiweka mbali na mafundisho ya dini. Tunaposema mafundisho ya dini, hakuna dini pasina sunna. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala ameeleza athar yarhamuhullah katika sunan Ad-Darimi kutoka kwa Abdullah ibn Dilami rahimahullahu ta'ala, kieleza kwamba balaghani anna awwal dhahab ad-din turku as-sunnah, mimi nimefikiwa na ilmu kwa waliyotangulia. La kwanza kupotea, jambo la mwanzo kupotea kwenye hii dini, yani kuondoka kwa dini, hatua zake za mwanzo ni watu kuacha sunna. Yadhhabu ad-dinu sunnata sunna kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa. Dini itakuwa inapotea, inaondoka kwenye maisha ya watu kwa watu kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine, kama inavyoisha kamba uzi mmoja baada ya uzi mwingine. Kwa hivyo inafikia hatua sasa, baba anaitwa Abu Bakr, mtoto anaitwa Abdurrahman, babu anaitwa Abdul Karim, mama anaitwa Fatima, bibi aitwa Aisha, binti aitwa Asma, lakini asmauhum ni majina tu peke yake. Ule Uislamu halisi hauko kwenye maisha yao. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amesimulia athar. Sheikh al-Albani asema ni athari marfu'i, sababu inaelezea katika mambo ya ghaibi. Anasema عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ متقواجي متقونا هالجان كبيني إتكفك فيني فتنة يهرب فيها الكبير مزي أتزيك كتكهي فتنة متو أتنبي يقناني فتنة ويربو فيها الصغير na mdogo atakulia katika hiyo fitna, mpaka mtoto anapata akili yuko kwenye fitna, baba au tamvi yuko kwenye fitna. Fa idha huyirat, itapobadilishwa hiyo fitna, wakaja watu wakazindua umma, jamani hiyo sio dini, hiyo fitna hiyo, jamani hayo mambo sio ya sawa, hiyo fitna hiyo, qila huyirati sunna, patasemwa imbadilishwa sunna bwana. Manake ni nini haya maneno? Manake wazee watazeekea kwenye Uislamu usiokuwa sahihi, na watoto watakulia kwenye Uislamu usiokuwa sahihi. Bid'a kwao itakuwa ndio sunna, shirki kwao itakuwa ndio tauhid, batili itakuwa haki na haki itakuwa batili. Hawa watu wamekuwa hivyo, baba kaota mvi ajua hii ndio dini, hii ndio sunna. Mtoto mpaka apata akili ajua hii ndio dini, hii ndio sunna. Leo wanakuja watu wasema hapana, hiyo fitna. Wenyewe Waarabu wasema wabidharbi al-amthila tattadihu al-maqal, kutoa mifano maneno kueleweka vizuri. Nadhani wengi wetu hapa tumezaliwa kwenye maulidi, au haiko hivyo? Na huku kwenu nasikia si mchezo, Nani alikuwa ajua kama ulidi sio dini? Na mpaka leo bado kuna watu wanakataa, au sio? Na hawakubali, pija karagaza, sawa, haiwezekani. Haiwezekani. Wanasafiri watu kwenda mbali kabisa. Apata nini? Mtume kazaliwa. Kaenda kumsifu mtume, anakuwa refu, ana nywele nyingi, ana mabega mapana, akitembea hatua moja kama tano. Hilo tu, rangi yake nyeupe inakwenda kwenye wekundu. Hilo tu. Na huwezi ukawaambia kwamba hii sio dini. Hawawezi kukuelewa. Kwa nini hawakuelewi? Wazee wamezeekea humo, wakiwa wanajua hiyo dini, na watoto wamekulia humo, wajua hii ndio dini. Walipokuja watu wakawaambia sio dini, mpaka leo bado kuna ugomvi. Au mkwenu mmeshasalimika, walillahi alhamdu walillah. Hujaja kwenye mazishi, kuna mambo ya 40, sijui kuna matatu, sijui kuna kufoga maji, ghasia chungu mzima. Ma anzala Allahu biha min sultan, hazijulikani zimetoka wapi. Katengeneza ibilisi, kawaletea watu wakazibeba, wakaziita sunna, kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyosimuliwa na Imamu Muslim, hadithi ya Hudhaifah bin al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu. Pale alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia: inna kunna fi jahiliyatin wa shar faja'ana Allahu bihadha al-khayr fahal ba'da hadha al-khayr min shar. Mtume, tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika shar, tulikuwa kwenye uovu, hatujui mbele wala nyuma, si watu wenye busara sisi. Allah akatuletea hii kheri ya Uislam na sunna. Umekuja wewe mtume watufundisha ilmu nafi'i, watufundisha al-imanu sahiha, tumekuwa watu leo. Swali nauliza, baada ya hii kheri tulionayo leo utakuja shari? Kala naam. Mtume akamwambia ndiyo, shari itakuja. Akamuuliza tena, na baada ya hiyo shari kutakuwa kheri? Akamwambia naam, wa fihi dakhal, ndiyo, kheri itakuja, na katika hiyo kheri patakuwa na dakhal, kutakuwa na uchafu. Ni kheri lakini imeingiliwa na uchafu, ni kheri ina ukungu, si safi kama ile kheri iliyokuwepo mwanzo. Sahaba akamuuliza mtume, wama dakhaluhu ya Rasulullah, uchafu wake ni upi ewe mtume, ukungu wake ni upi ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akamwambia, qaumun yastannuna bighairi sunnati, ni watu watashikamana na sunna zisizokuwa zangu. Wayahduna bighairi hadyi, na watashikamana na miongozo ambayo sio miongozo yangu, mimi nimeongoza hivi, wao watafanya hivi, mimi nimefundisha hivi, wao wataelekea huku. Yastannuna bighairi sunnati, washikamana na sunna lakini sio sunna zangu. Na wale wanaokwenda kwenye maulidi wanaenda kwenye sunna, hawaendi kwenye sunna, hamjui eh? Wale wanaokwenda kwenye 40 waenda kwenye sunna sio kwenye sunna. Wale wanakwenda kwenye hauli waenda kwenye sunna sio kwenye sunna. Si wanaita sunna? Swali, sunna ya nani? Kama wenyewe zamani walipokuwa wakitufundisha tunapotaka kuswali tusema nawaitu uswali fardhu salati dhuhuri, nimeshaanza kusahau hizo nia, au sio? Wakatuambiaje? Watalafudhu biha sunna, kutamka hiyo nia ni sunna. Swali, sunna ya nani? Ugomvi sio sunna, ugomvi tuambie hii sunna ya nani? Manake zipo sunna za mtume, ziko sunna za ibilisi, hii ya nani? Hii sunna ya mtume katuambia, yastannuna bighairi sunnati, watu watafuata sunna zisizokuwa zangu. Manake zipo zisizokuwa za mtume, lakini zaitwaje? Zaitwa sunna. Na za mtume zaitwa nini? sunna. Ipo miongozo, wayahduna bighairi hadi, watu watashikamana na miongozo, watafuata miongozo, watajiwekea nidhamu na taratibu zao kwenye dini, kinyume na taratibu na miongozo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwaambia hawakuelewi, wasema tangu zamani bwana, utatuambia leo sisi? Kwani Uislamu umeanza leo? Wewe wataka kuoa leo, nenda kamwambie mzee, mzee nimekuja, nataka kumuoa binti yako, afusikie majibu utakayopewa. Utakwambia msemani, wewe ni mzima ama umechanganyikiwa? Kwani kwenu hakuna wakubwa? Na hawa wakubwa watakaotoka kwenu, sio waende wao kama wazee, wanatakiwa waende na bahasha iliyoandikwa barua ndani na ikawekwa pesa ndani, ndio itafunguliwa na itasomwa. Kinyume na hivyo hujaoa. Au haiko hivyo? Nyie huku kwenu mnaoa kwa sampuli gani? Unaenda tu kumwambia shekhe, nimekuja naona kwako kuna binti, kama walivyokwenda Ali kwa Mtume. Ali kashindikizwa na maansari, kashauriwa binti huyo kwa Mtume, nenda Ali akufaa huyo binti Fatima. Kafunga safari na jamaa zake mpaka kwa Mtume, wakabaki nje, akaingia ndani peke yake, amwambia ya Rasulullah, nimechajiwa Fatima, mimi nimeshauriwa kuhusu Fatima, wasemaje Mtume? Mtume akamwambia, ahlan wa sahlan. Kamaliza, jamaa wamuuliza, wamwambiwaje? Ameniambia ahlan. Basi kushapata wewe, yaani hapo wewe kuwa na bishara. Sasa leo nani aweza kwenda kuposa akaenda yeye? Yupo? Hakuna. Jabri asimulia hadithi, mwanamke amekuja kwa Mtume, kuja kumpa nafsi yake Mtume amuone. Mtume akamtazama yule mwanamke, akapandisha kichwa, akashusha, akatazama, hakumpenda, hakumjibu, hakuwa na majibu. Yule mwanamke alipoona hakuna majibu, manake Mtume hakuridhika, akakaa chini wala hakuondoka. Bwana mmoja akamwambia Mtume, kama wewe humtaki nipe mimi. Mtume akamwambia, tafuta mahari yake umpe, tafuta chochote cha kumpa. Yule bwana akatafuta, akakosa, akaambia katafuta japo pete ya chuma, katafuta akakosa, ndio jamaa zako wakusaidie, hakuna pia. Mwishoni bwana akamwambia Mtume, hii hapa shuka yangu, naweza kuigawa mara mbili, kampa kipande yeye, kabaki na kipande. Ha? Mtume akamwambia, wewe shuka wewe mwenyewe haikutoshi, yeye itamtosha vipi? Bwana kakaa kimya, asubiria majibu yatakuja mazuri kwa Mtume. Mtume hamsemeshi lolote, kakaa kimya. Alipoona Mtume akamnyamazia, akainuka akaondoka. Alipoona Mtume je bwana anaondoka, akamwita akamwambia, njoo, una chochote katika Qur'an? Akaambia, ndiye, nimeisoma, nimehifadhi sura fulani na sura fulani. Umezihifadhi, waweza kuzisoma hivi dhahari ghaibi? Ya naam. Akaambia, nenda akamfundisha, nimekuozesha. Halas, jambo jepesi kabisa. Na wewe ukitaka kuoa, ambiwa shika mkono, au sio? Weka na ubani, piga na Fatiha, rudia mara tatu, mpaka wafikia mwingine. Baba mwenyewe anayeozesha pia hajui, anasema kama anaoa yeye. Watu wote wacheka kwenye harusi, kila siku vituko kwenye harusi. Hao haiko hivyo. Baba afundishwa kuoa tangu ana binti wa kwanza mpaka binti wa tano, hajajua kuozesha. Tatizo liko wapi? Harusi zimekuwa ngumu, misiba imekuwa migumu. Hakuna chepesi katika mambo ya dini itakayokuwa inakusanya zaidi ya watu wawili watatu. Hakuna tena chepesi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba miongozo ya Mtume imesahaulika na miongozo ya watu imetangulizwa mbele. Sunna za Mtume zimeachwa na sunna za wasiokuwa Mtume zimetangulizwa mbele. Sasa katika zama kama hizi, wewe usiogope kuonekana mpweke kwa kushikamana na dini na mafundisho yake. Lazima uwe na subra. Na lazima ulazimiane na wale wanaokushauri na kunasiki, kulazimiana na sunna. Kaa karibu na watu wa sunna. Uathirike na sunna. Waangalie marafiki. Angalia watu wa kushauri. Lakini pia lazima uipe kipaumbele tauhidi katika maisha yako. Imani katika maisha yako. Usiyumbe na maisha. Wengi wanayumba na maisha. Kwa kutafuta maisha watu wameingia kwenye riba. Mikopo ya haramu imekuwa dhiki na taabu. Majumba ya watu yanauzwa, watu wanahama miji. Yote haraka ya kutaka kupata. Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi na pia Ahmad na wengineo, anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال سموه لكو نيوما يكفانه تبنى متوب محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتنبي يا غلام إني أعلمك كلمات إيوه تجان ممن نكفنديش منينه احفظ الله يحفظك. Na kwanza ninalokufundisha muhifadhi Allah, naye Allah atakuhifadhi. Mtume alayhi salatu wassalam akafungamanisha ili mtu apate hifadhi ya Allah ni yeye kwanza amuhifadhi Allah. Kumuhifadhi Allah ni kuihifadhi dini yake kwenye maisha yako. Kumuhifadhi Allah ni kuzihifadhi sunna za Mtume kwenye maisha yako. Usiangalie watu, angalie Mola wako anataka nini. Ukimuhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujaha, wa fi riwaya ihfadhillaha tajidhu amama. Muhifadhi Allah, Allah atakuwa yuko mbele yako. Kabla haujaomba utapewa, kabla haujajilinda utalindwa. Muhifadhi Allah. Yeye mwaikumbuka hadithi ya Abi Huraira, hadithi al-Qudusi. Mtume asema, Allah anasema, man aada li waliyan faqad aadantuhu bilhabb. Atakaye mfanyia uadui kipenzi changu ametangaza vita baina mimi na yeye. Utakapokuwa ni kipenzi cha Allah, Allah atasimamia maisha yako. Allah atasimamia shughuli zako. Allah atasimamia familia yako. Hautakuwa na hofu na maisha. Utakuwa na amani na utulivu. Ukipata alhamdulillah. Ukikosa alhamdulillah. Lakini muhifadhi Allah. Na Allah atakuhifadhi. Muhifadhi Allah. Allah tampata yuko mbele yako. Katika kila hatua, kila jambo. Watapiga watu kelele, watalalamika, lakini wewe utakuwa na amani. Katika biashara zako utakuwa na amani. Katika kazi zako utakuwa na amani. Katika familia yako utakuwa na amani. Katika maisha yako wewe mwenyewe pia utakuwa na amani. Kwa sababu Allah atakuhifadhi, kwa sababu wewe ushamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah. Utakapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Liwe ni jambo kubwa, liwe ni jambo dogo, kiomba muombe Allah. Hakuna ambalo linamshinda Allah. Biyadihi malakutu kulli shay. Kwenye mikono yake Allah ndio kuna ufalme wa kila kitu. Unahitaji nini wewe? Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakasema wasemaji, la tasalanna bunayya adam hajati. La tasalanna bunayya adam hajati. Usimuombe mwanadamu shida yako. shida yako usipeleke kwa mwanadamu mwenzako. Wasali alladhi abwabuhu la tujabu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia, milango yake hakuna askari mlangoni. Allahu tabaraka wa taala, muombe yeye Allah. Ar-Rabb yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Allah anataka umuombe, muombe yeye Allah subhanahu wa taala, atakusikia, anajua shida zako, anajua matatizo yako, anaangalia ndani ya moyo wako ni kweli umempwekesha wamuomba yeye. Muombe Allah. Allah anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu, na mwanadamu akiombwa akasirika. Mwanadamu hapendi kuombwa ombwa, muombe mara moja, picha wiki au sio hivyo. Hata kama mzazi wako kila siku waomba tu, utaambia mama vipi, acha kuomba omba japo ana haki ya kukusimamia, lakini hapendi kuombwa. Haya ndio maumbile ya mwanadamu, hapendi kuombwa ombwa. Ajabu, hata mume pia kasirika akiombwa na mkewe, au sio hivyo. Kasirika nini wakati umeoa mwenyewe? Atamwambia nani sasa? Lakini shida sio kuomba, umeomba asubuhi, waomba mchana, waomba jioni, tunaambia tu kitu gani kinahitajika, au sio hivyo. Baadhi ya watu waambie wakisema, wewe bwana, wewe usiniambie tu mahitaji ya leo nini, nikienda nikirudi nipe kiasi fulani, nikienda nikirudi nipe kiasi fulani, basi itakuwa kuomba omba tu. Japo yeye ndo ana haki ya kutoa matumizi, lakini anapenda aambiwe kwa jumla, hapendi tafsiri ya maneno, hapendi kila kaneno aambiwe chumvi imeisha ambiwe, mkaa umeisha ambiwe, sijui mafuta kidogo ambiwe. Basi unaambie tu mara moja, unahitajika moja, mbili, tatu, nne, nakwambia leo fanya bajeti yetu hivi, pesa yetu ni hii, khalas, masala imekwisha. Hii ni tabia ya mwanadamu, hapendi kuombwaombwa. Hata ile misikiti ya wazee wetu walioweka vikapu kila baada ya sala, sio kwamba watu wanapenda, lakini moja katika sifa za uzushi ni uzezeta. Sijui nikisema uzezeta huku kwenu mnaelewa, yaani mtu kujiogopa, kwamba hata kusema anaogopa, kwa sababu umayaghdhabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu. Ukijiweka mbali na sunna na kuwa safihi, kwa Kiswahili ukimwambia mtu safihi akamwambia mtukana, make mpumbavu. Lakini sio tusi, ni sifa hii, kwa sababu ukishaacha sunna wewe huwezi kuguna, huwezi kuuliza, huwezi kudadisi, huwezi kutoa ushauri. Kikapo kitapita dhuhuri, kitakapo kitapita alasiri, kitapita magharibi, kitapita isha, ule msikiti kwa kuomba. Na ukitaka ukimbie, waambia atakayetoka wa kwanza ibilisi huyo, wote mwabaki msikitini. Kila mtu aogopa kusimama, kwa ukisimama ndio shetani wa kwanza. Shekhe ataka ifike kiwango fulani, lazima kifike, kisipofika hamtoki humu ndani, funga ule mlango kule. Basi ndio dini ya kwenda hivi, lakini kwa sababu watu washaacha utaratibu, basi kila mmoja atafanya anavyotaka. Sasa wewe ukitaka kuomba, muombe Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah, kitaka msaada, omba msaada wako kwa Allah. Ikiwa haya maneno Mtume yomwambia Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, na ni kijana mdogo kabisa, Mtume anafariki, Ibn Abbas hajafuka miaka 13, anamfundisha malezi mazuri, anamfundisha aqida sahihi, na yeye amekuja kutufundisha imani iliyokuwa sahihi. Siku nyingine Mtume atembea na Muadh ibn Jabal, amembeba kwenye punda yake kama alivyosema Muadh, kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himari, ilikuwa limebebwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye punda wake. Mtume alikuwa atembea na punda, haimaanishi kwamba alikuwa hana uwezo wa kununua farasi, lakini hakuwa anapenda fahari. Sio kwamba Mtume alishindwa kununua farasi ya kutembelea, hapana, wapo walikuwa na mafarasi ya kutembelea, ila yeye alikuwa na punda, tembea zake na punda tosha. Etosha. Sasa amwambia Muadh, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Muadh, hivi wajua haki ya Allah ni ipi kwa waja wake na haki ya waja kwa Allah ni ipi? Muadh anamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam. Angalia haya malezi ya mtume, muda mfupi atembee na sahaba yake, lakini anaona si muda wa kupoteza, ni muda wa kumuelimisha. Na sisi tuwe hivyo, na tuwezi kuyapata haya ile kukukaa katika misikiti kama hii, katika kupenda kukaa na watu ambao wanawaelekeza watu katika njia sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika manhaji sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawafundisha watu Uislamu sahihi katika mambo makubwa na mambo madogo, wala hawadharau jambo katika dini, hawakuwa nao karibu. Falyanzur ahadukum man yukhalil, angalie mmoja wenu nani afaa kuwa rafiki. Si kila mtu afaa kuwa rafiki, si kila mwalimu akwenda kusoma kwake, na sio kila shekhe wamsikiliza. Hapana, lazima uangalie wapi waichukua dini yako. Tujitahidini, tujitume na tulazimu katika vikao vya kheri kama hivi, tusome dini yetu. Mtume amekuja katika yale yaliyokuja nayo, ni al-ilmu nafi, amekuja kuwafundisha watu wa ilmu iliyokuwa na manufaa. Na sisi wafuasi wa mtume tusome na tusomeshe, na ndio ilikuwa kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walisoma wakubwa na wakasoma wadogo, na hatuwezi kuwa na matendo mazuri pasina kusoma. Hatuwezi kuijua dini yetu pasina kukaa darasani tukasoma. Tusome sisi na wasome wake zetu na wasome watoto wetu, tutakuwa tumethamini ule ujumbe aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-huda wa dini al-haq. Namuomba Allah tabarak wa taala atuwafikishe katika khairi, atudumishe katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujalie mwisho mwema, na atujalie tuwe ni wenye kuihami dini yake na mafundisho yake na sunna zake, na wasamehe ndugu zetu na wazee wetu waliotangulia katika akhira. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.